Nos vamos a Santa Gertrudis porque, como ya habíamos anunciado, son las fiestas. El día 16 es el día grande, pero empezaron el programa el pasado día 15 de octubre y terminan el día 24, el día 24 de noviembre. O sea que más de un mes de fiestas con un programa La Mar de Original, de verdad, con unas caricaturas, unos dibujos muy simpáticos, con la caricatura de nuestras autoridades, con el alcalde, con los concejales de Santa Gertrudis, todos en caricatura, y un calendario que guardaremos a lo largo de todo el próximo año 2014. Tenim en altres en Bernat Ribas, que és president de la Comissió de Festes de Santa Gertrudis. Molt bon dia, benvingut a dia i enhorabona per aquest programa de festes que teniu tan ple de, i replè d'activitats. Bon dia. Hola, bon dia, moltes gràcies. Com estàu? Bé, bé, preparant les festes. Preparant? Bueno, ja els aduïs mig endiumenjades, perquè ja estàu quasi bé a la meitat. Sí, pronto pues agafaràs toro. Exactament. El dia gros és el dia dissabte, dia 16. Sí. I bueno, però queden moltes per celebrar. Quant de temps heu estat allí siguts o rompent-vos el cap per veure què podíeu fer per animar la gent del vostre poble? Bueno, la veritat és que no ho comptam i més val no comptar-ho. No ho sabem, ja veiem un temps, ja fa 2 mesos quasi que estem treballant més intensament, però bueno, és una feina que al final anem parlant sempre, anem parlant durant tots els anys, si surt alguna idea, alguna cosa que es pugui fer, i bueno, sempre estan buscant coses noves que es puguin afegir en el programa de festes. Exactament. Aquest cap de setmana dedicat als majors, que se ho mereixen, que tot ha que dir-ho, i llavors al llarg de tota la setmana hi ha diferents activitats, que les activitats de durant la setmana els dedicaven als al·lots, als jocs de taula, i els caps de setmana s'apreten més. Contau-nos a veure què teniu aquests dies. Bueno, com dius, ja el programa ja ha començat, ja vàrem començar la setmana passada i des d'aquí hi ha diferents competicions esportives. Aquesta setmana hem estat en els jocs de taula i bueno, aquest cap de setmana ja comença el que és les festes, diguem, més animades, més concorregudes, que són les festes, diguem, les festes nocturnes, per dir-ho d'alguna forma, i el dia dels majors, que és el diumenge. Que, bueno, començam aquest divendres, fem la festa de la Movida, que, bueno, és bastant animada i sol venir bastanta gent. I, bueno, és una festa a la nit, amb música, ambientació, espectacle i música que tothom coneixerà i, bueno, que a la gent li agrada bastant. Llavors passam en el diumenge, que tenim els homenatges als majors com a acte principal, però bé, també hi ha altres coses. Començam al matí, hi ha agility, hi ha tira amb baseja, hi ha ball pagès amb homenatge als majors, i llavors a tarda també tenim teatre a càrrec del grup de teatre d'Escovells, que ens faran una obra que ens han dit que serà bona. com quasi tot el que fan, o quasi tot, no? Tot, o sigui, sí. Se obre aquesta senell, no l'he vist, però promet, si no m'equivoco, és estreno. Crec que tenim la primici de l'estreno de Santa Lletra. I t'hi haurà d'anar a veure-la, perquè és que hem fet abans era per partir-se de riure, la veritat. Sí, són molt bons. Molt bons, molt bons. Bueno, conta-m'ho més, a veure. A veure, i bé, llavors començam ja principalment, muntam ja quasi l'altre cap de setmana, que és el dia gros de les festes. Durant la setmana hi haurà algun campionat de cartes, i però bé, els actes principals són el cap de setmana ja, que muntam en el dia 15, que farem una torrada sobrassada i amb una degustació de cerveses, que bueno, que posarem barres i tindrem productes així una mica més delicatessen, la sobrassada i les cerveses. Vaja, I bueno, cada gust torna el seu, i també posarem música, hi haurà un concert també bastant bo, de Lo Mejor del Último, que és el grup de... El que eren, hi havia els components del que eren el grup de l'Último de la Fila. De la Fila. Sí, que molt són bé. Músics de primera línia nacional, diguem. I tant, i tant. I bé, són coneguts i fan unes versions boníssimes de, són versions de les seves pròpies cançons, així que ja et pots imaginar, són bons. I bueno, esperem que sigui bastant animat i que hi hagi bastanta gent. I llavors hi ha un nom en el dissabte, que és el dia gros, diguem, la festa de Santa Gertrudis. I bueno, el dia de Santa Gertrudis quasi pareix que al final és el dia de la festa, hi ha la missa, el ball pagès, i és un dia que quasi el deixem perquè cada un és pobre, doncs ho disfruti en família, no? És un dia familiar, bueno, que la gent convida la família qui s'ha de fora poble. Exacte. Exacte, i ve tothom i ja està més animat i organitzant per la nit pues, música i, bueno, i un espectacle. I una sorpresa, també. Una sorpresa. Que ve que hi ha el projecte MUT i que abans del projecte MUT hi ha Morning Drivers, que és un grup que hi toca gent del poble i bueno, que fan versions, toquen bastant bé, i llavors hi ha el projecte MUT que presenten el seu nou disc. El dia que varen venir aquí mos varen insinuar que tenien una actuació, perquè els hi varen preguntar, tenien una actuació a tres actuacions a Barcelona, i els hi varen preguntar quan a Eivissa. Mos van dir, no podem dir encara, però és un poble molt polit. Home, està clar. Estan tallat, però sí, estan molt contents de tenir la sort també de que ho presentin a Sant Lletrudis. Molt bé. Ha coincidit en su temps i mos ha anat bé a tots i estan molt contents de que sigui així. I bé, després d'això les coses segueixen encara, no s'acaba aquí tampoc. Llavors, si després, diguem, del dia del poble, el diumenge després, hi ha passejades en bicicleta, el Vall Pagès organitza una fira artesana. També comentar i felicitar el Vall Pagès de Santa Gertrudis, que enguany compleixen 30 anys, i bueno, agrair-los tot el que fan en el poble també. Sí, que fan molta feina. Sí, organitzen moltes coses i també són gent que sense ells no es podrien fer les festes. I tant, i tant. I bueno, i tant. És important la seva feina. I bé, hi ha tot un seguit de coses que estan en el programa de festes, hi ha les presentacions dels equips de futbol, llavors dia 23 de novembre hi haurà una carrera popular que també és bastant, bastant concorreguda. L'any passat vam tenir més de 700 inscrits, enguany hi ha una novetat, diguem, que es fa un sistema de carrera, és una semimarató per equips, es fan equips i es corre semimarató amb equips de 3 persones. I bueno, si pot apuntar tothom qui vulgui al final, perquè les distàncies entre 3 pues, no són tan llargues i són més assequibles, i bueno, també esperem que sigui un dia animat. I bueno, per acabar quasi, el dia 24 tenim una caminada molt interessant també, que tothom qui va et preguntes anys després que quan serà, que bueno, és una caminada que surt de Santa Lletrudis i que la distància exacta no la sé ara, però és una distància interessant. Surt de Santa Lletrudis a les 9, a les 11 hi ha una segona sortida des de Sant Rafel i diguem l'objectiu seria el Puig de Sapega, que és un lloc que durant el camí i quan arribes hi ha unes vistes molt polides de tot el que és la zona de Sant Antoni de Portmany, i bueno, que és una caminada que ja s'organitza des de fa molts anys i per acabar, diguem, el que són les festes, així ajuda a baixar una mica els excessos que hi ha hagut durant les festes. Perquè he vist aquí la caminada, la carrera de la sobrassada, que hi tornava sobrassada, eh? La sobrassada, s'estila molt a Santa Lletrudis. És un producte que és de la zona, de tota Eivissa, i a part també dels temps, així que i tant. Ja fa 6 anys que es fa la carrera i bé, la veritat és que té molt bona acollida. Això vol dir anar fent un recorregut, seure's baix d'un pinet i treure la barceta i anar fent mossets de pa i sobrassada i llavors tornar a córrer. No és així. Carrera, no, això seria més bé dia de la caminada. La carrera, quizà, si fas això, no arribaràs primer. No, dic li donarem idees per si bueno hi ha que posar-li humor a part del que he comentat hi ha moltes coses, hi ha més coses. Si la gent vol consultar el programa de festes, hem mirat de distribuir-lo, està principalment per el poble, hem mirat de penjar postres per tot, si la gent els busca segur que alguna banda els trobarà. I bueno, agrair a tota la gent, a totes les empreses que també col·laboren amb nosaltres, a les institucions i a tothom qui col·labora, pues, que ens ajuden i que ens deixen organitzar aquestes festes. Molt bé, de veritat que vos felicitam per l'èxit de les festes, per aquest simpàtic programa que heu tret i per la feina que, esteu fent en prop de la gent del vostre poble i també per tota la gent que vos visita, perquè com dèiem, és un punt de trobada. Santa Gertrudis és un punt de trobada. Esperem que ho segueixi sent i que encara ho sigui més durant aquestes festes. Molt bé, molt bé. Idò, Bernat, moltíssimes gràcies. Supos que no vos hagueu gastat molts de sous, no?, i que vos han ajudat. Vos gastam tots els que podem. Bé. Bon, gastaríem més si poguéssim, però no pot ser. I fem mirant de treure el màxim profit en els sous que disposam i bueno, intentem que sigui una bona relació qualitat-preu i que hi hagi varietat i aprofitar el que la gent col·labora amb nosaltres, perquè la gent també fa un esforç i també se'ls ha d'agrair aquest esforç que fan i intentar aprofitar-se el millor possible. Això mateix, estirar els euros. Exacte. Molt bé, i de moltes gràcies i molts anys i bons, de veritat. Gràcies a vosaltres i esperem que vengueu pel poble. I tant, vendrem. Vinga, gràcies. Moltes gràcies, salut i molts anys i bons. Gràcies, bon dia.